Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы працягваем наша падарожжа ў мястэчка Забрэзе, што пад Валожыным. У мястэчку Забрэзі на месцы масавага забойства мясцовых габрэяў стаіць помнік, пастаўлены суродзічамі забітых, што выжылі ў эвакуацыі. Стаіць на ўскрайку прыватнага агароду, бо ў 60-е, калі сельсавет выдзяляў новыя ўчасткі пад будаўніцтва, на такія дробязі, як масавае пахаванне, не зважалі. Знішчалі гета 4 родныя браты антысеміты, якія пайшлі ў паліцыю. Па вайне ўсе 4 разбеглі, і далейшы іх лёс невядомы. Карэнны забрэзевец эканаміст Міхась Залескі лічыць, што аднаго з забойцаў ён аднойчы бачыў. Там малодшага з іх хіба я сустрэў. Я ўжо ў 72-м годзе пайшоў рабіць. Рабіў я ў навукова-даследчым інстытуце Снімальскім. Паслалі мне ў камандзіроўку ў Слуцк. У 72-й год, яна пасля вайны прайшло колькі год? 30. Ну, 30 амаль. 30 не было яшчэ, 27 год. Яны ж як зараз уяўляюць, вот, здавалася, весь час зараз гледзячы на іх старых, здаецца, што яны вечна старыя былі. Значыць, аднаму на іх брату яшчэ было, не было 50 год, яны крэпкі мужчын. І вось у Слуцку разгаварыліся мы двухпакаёвы нумар, такі вялікі, там жыло механізатары 4 чалавекі, а ў другім пакоі нас двох было, ў меншым. Ну, з люкса перароблены. Ну, мы з гэным мужыком ляжым, палім на сцэ і вечарам беседуем. Ну, я стаў пра Забрэзі расказаць. Ён так арыентуецца на мясцовасці, там усё гэта, то, ну, слова за слова, слова за слова. І зачапіліся мы пра тых жыдоў, пра тых братоў. А з размовы раней вынікала, што ён прыехаў, там быў рымзавод, УАЗікі рэмантавалі, што ён прыехаў на рымзавод, будзе машыну чакаць. Я раніцай абудзіўся, няма яго. Дзе той чалавек выехаў? Вот такая гісторія. А чаго вы взялі, што гэта ён? А чаго ён уцёк з атэля? Ну, паколькі я не Эркюль Пуаро, то далей я займацца гэным не стаў, а таксама ўжо меўся, значыцца, я рухацца, паехаў там у калгас, з'ездзіў, вярнуўся, ну, ўжо далей як бы проста гэная думка мне, ды маладому куды яно, не надта западае ў галаву, на зараз ўжо можна постфактум там падумаць. Ну, вот гэна такая гісторыя была. Сёння пра галакост мы ведаем шмат з кніг і фільмаў, і ўспрымаецца гэтая дзяржаўная праграма па знішчэнні цэлага народу як нешта далёка страшнае і страшна далёкае. Але ёсць два моманты ў той гісторыі, над якімі варта задумвацца сучаснікам. Гэта антысемітызм, які выбухнуў з прыходам саветаў у заходнюю Беларусь, і сама тэхналогія галакосту. Вядома, сённяшніх беларусаў ніхто забіваць не будзе, але іх мова ўжо аб'яўленая аднойчы як непаўнавартасная. Вот гаворка такая ідзе. Зараз многія людзі, яны не разумеюць сутнасці халакосту, вынішчэння. Яно робіцца пры жывых людзях, яно робіцца пры мностве сведак, яно робіцца ў розныя спосабы. Яно увасабляе сабой немінучасць. Калі дзяржава можа увасобіць немінучасць, то яна тада, каго хоча, таго і вынішчае. Можа быць, як з беларусамі, вельмі проста. Забараніць атрымліваць адукацыю вышэй за сярэднюю. Гэта вот мой галоўны тэзіс. Беларусам заканадаўча забаронена атрымліваць адукацыю вышэй за сярэднюю. Хочаш у ПТВ, у тэхнікум, у інстытут, запісывайся ў рускі, размаўляй па-руску, вучыся па-руску. Мяне нявестка залатым медалём школу скончыла ў гарадзеі і паступала ў коледж сувязі. Яны вучыліся разам са старэйшым сынам. У яе што, хто-небудзь пытаўся, ты хочаш на якой мове вучыцца? Яна ж па-беларуску залаты медаль атрымала ў школе. Ніхто не спытаўся. Так вот аб чым гаворка ідзе. Таксама робіцца гэна. Далей, калі мы сказалі, што можна націснуць на адзін палец, да, то можна націснуць і на нагу, і на сэрца. Значыць, далей мы ўжо бярэм, калі мы дазволілі гэна, мы можам рабіць любога роду рэпрэсій, мы можам іх узмацняць да самых жорсткіх, і ніхто нічога не скажа. Таму што гэна як у малацілку папала. Малацілка ў немцаў была добрая. Не ўсе вытрымлівалі. У валожанні начальнік гарнізону немец застрэліўся. І застрэліўся менавіта з такіх меркаванняў, яны ж, ну, не схаваеш на мястэчка. Што не мог ён гэта ўсё вытрымаць. Ён па п'янцы казаў тым людзям, которые разумелі, бы што не магу я на гэта ўсё глядзець. Ну вот ён патрапіў такое. Пажылы чалавек быў начальнік. Перад строем пастроіў усіх ды шпайнуў сабе ў галаву. Немец. Ну а потым я хачу сказаць, што настрой у той жа час, калі ў нас таксама адну штуку хаваюць крыху. Гэта ўзровень антысемітызму, каторы палыхнуў пасля 39-го года. Тут вельмі дзіўная атрымалася сітуацыя. Людзі многа чаго пазбавіліся. У той жа час была такая палітыка чоткая, што бяднейшыя людзі, яны маглі выбіцца куды-небудзь. Але трымалася так, што бяднейшыя з яўрэяў мелі большую адукацыю, чым бяднейшыя з беларусаў, ці тым больш яшчэ з палякаў. Таму што палякі тут крысовыя, яны былі малапісьменныя і бедныя, ну, за выключэннем асаднікаў. Але асаднікаў вывезлі ж адразу. Дык вось, яны апынуліся на нейкіх пасадах. Яны апынуліся ў больш прывілеяваным становішчы. Не, ну, яны апынуліся на нейкіх такіх пасадах. Ну, там, дзе-небудзь у нарыхтоўцы скату, там, на зернапункце, там, пры канторцы, пры якой, пры ўсём. Ну, і ўсё, і гэна адразу, як бы, от ушпілілася, што, ай, бач ты, як ўсё, і так было, і так было. Як бы, яна ж ўсё лёгка пыхае такое. І вот яна пачалася гэна. Таму людзі былі такія, што і радаваліся. Як імкліва дэградуюць нашы мястэчкі і вёскі. Пусцеюць хаты, зачыняюцца школы, развальваюцца дарогі, але Міхась Залескі не ўпадае ў слязлівае шкадаванне. Аб чым шкадаваць? Чым шкадаваць? У мяне філасофія такая, я сузіраю пірамен. Наце ёсць такое паняцце сялянскі двор. Сялянскі двор – гэн інструмент. Як Карбюзье казаў, што дом – гэн інструмент, архітэктор. Так, сялянскі двор – гэн інструмент. У ім ёсць усё для вядзення гаспадаркі, сям'ёй. Там усё. І ўсё на сваім месцы. Да? І цабры, і вядры, і разгіні – ўсё на сваім месцы. І серп, і каса. Гэн двор – 5 гектараў конь і чалавек павінен быць мужчына. На кожныя 5 гектараў павінен быць конь і мужчына. І далей сям'я можа быць вялікая. І вот гэна ад часоў уставы на валокі, гэная тэхналогія захоўвалася. Пасяленне ўжо велічыня, яно абмежаванае якасцю і памерам зямельных угоддзяў. Дзе ёсць якасная земля? Мсціслаў, Заслаў, Браслаў, 2000 год сядзяць, Тураў. Дзе няма, дзе-небудзь туды гарадок, езерышча, рассоны, то прыходзяць, то ўходзяць, у залежнасці ад змены клімату. За часы шляхціца завальні, там тайга была. Зараз цяплей робіцца, людзі сунуцца зноў на поўнач. Але пагоршыліся ўмовы, рэнты няма зямельнай, яны адтуль адыходзяць. От складваюцца мясцечкі, складваюцца густа. І гэных людзей туды ўжо сцягвае, пачынаецца інфраструктура развівацца, перапрацоўка. Там у Забрэзі і крамы былі, і майстэрні былі, як у майго дзеда, і заводзік быў ужо нейкі, маслазавод, і ўсё гэна, яно ўсё віравала, перапрацоўвалася, яно разыходзілася. Яно расло. От гушчыня гэных пасяленняў, яна абумоўлена тэхналогіяй. Лукашэнка ідзе за камуністамі. Аказваецца, аграгарадок – гэта не прыдумка нашага часу. Слова з'явілася яшчэ за Сталіным. У мяне ёсць кніжка 63-го года, чыстаць беларускі савецкі фальклор. Сонца свеціць, а ў дзенёчку халадок. Скора наша вёска стане быццам аграгарадок. Значыць, цэна 50-х гадоў прыпеўкі, яна запісана ў сталінскай энцыклапедзіі сельскагаспадарчай. Ёсць артыкул спецыяльна аграгарадок. Гэта не сённяшняя прыдумка. Ну, чаму ён называецца аграгарадок, а не мястэчка? Ну, магло б гучаць, мы ў Беларусі робім арыентацыю на тое, што ў мястэчках захаваецца сацыяльная інфраструктура. Прычым там гарадок, які там к чорту гарадок? Яна ідзе вот на элемент русіфікацыі і савецізацыі. Агрогородок. А вёскі яны пачынаюць выміраць таму, што як бы сама тэхналагічная сістэма не дазваляе весці гаспадарку на аддаленасці ад вот гэных цэнтраў. Збудавалі комплекс, значыць, у яго павінна быць сыравінная зона. Гэна сыравінная зона, яна абмежаваная эфектыўнасцю дастаўкі кармоў на аўтамабілях. апрацоўкі палёў на трактарах. А якія ў нас трактары? Энерганасычаныя. Значыць, што мяняецца яшчэ? Выкарыстанне зямлі. Гэны энерганасычаны трактар, вялікі, магутны, ён праціскае зямлю нашу, беларускую, ад 80 сантиметраў да метра 20. Значыцца, робіцца знізу цвёрдая зямля, зверху вада, забалочыцца, ён потым не можа ўлезці туды гэны трактар. Значыцца, гэны ўсё пераводзіцца ў дзяржаўны лясны фонд, у пашу, у сенакос, значыцца, туды. Так яно дэградуе ўсё. Калі там няма магчымасці весці гаспадарку, няма сям'і, няма сялянскага двара. Было паўмільёна хутароў, іх планамерна вынішчылі. Часціня паселішчаў зменшылася, значыцца, зона абслугоўвання крамаў, фапаў, фельчарска-акушэрскіх пунктаў, бальніц, клубаў, бібліятэк, яно ўсё калапсіруе вот у гэныя цэнтры. І мы ў выніку зараз атрымліваем канфігурацыю землекарыстання пачатку 18-го стагоддзя ў Беларусі. Вот да чаго мы ідзем. Добра гэна ці дрэнна? Гэна жыццё. Вада прыходзіць, вада адступае, лес вырастае, лес упадае. Так яно і тут робіцца. Але ж вёска – гэта не толькі аграрная прамысловасць, гэта яшчэ традыцыйная культура. З іншага боку, чаму не трэба шкадаваць? Таму што ёсць людзі, каторыя хочуць есці. Калі яны хочуць есці, то ім нехта есці будзе прадаваць. І чым менш будзе прадаўцоў, тым даражэй будзе ежа, тым выгадней будзе працаваць тому прадаўцу. І яно паціху неяк вычухваецца. Ўсё равно ж вытворчасцю займаюцца сельгаспрадукцыяй. Іншая рэч, што канкурэнтнай гэную прадукцыю робяць толькі пэўныя ўмовы. У нас ёсць такі варыянт, што яно куды дэградуе. Хутары нікуды не дзяюцца, з малых вёсак робяцца хутары, з вялікіх вёсак робяцца малыя. Яно як шырэнівая скура, яно сцягваецца ўсё гэта. Таму, канешне, можна настальгіраваць, можна успамінаць, які клуб быў у Забрэзі, які быў Барысевіч, харошы кінамеханік, і Валя была загадчыцца бібліятэкай і вясёлая дзяўчына. Ну да, яно было вельмі прыемна. Яно будзе нешта іншае. Пытанне ў тым, вот гэнае іншае, яно ж у нас расце без сувязі з тым, з краінай. Яно звязана з краінай толькі эканамічна, абменам. Вот, прычым тэхналагічна там застаюцца самыя горшыя. То дзе ў нас нацыянальная ідэнтычнасць у вёсцы? Няма. Вот гэна знішчана было, вот гэна, людзі не разумеюць, аб чым яны сумуюць. Я не сумую пра мястэчка. Я сумую пра тое, што знікла разам з мястэчкам. Знікла вот гэнае аднаўленне нацыянальнай культуры. Яна не аднаўляецца. Кожны чацвёрты алкаголік заняты ў вёсцы, кожнае пятае дзіцё ўжо зараз не ў стане выканаць праграму першага класа. Ну, калі бацька чытае толькі этыкеткі на чарліку, то што ён можа даць гэнаму дзіцю? Яно чуе маты толькі ў хаце, час ад часу бачыць мультик па тэлевізары, і з тым яно прыходзіць у першы клас. На маю думку, тое, што беларуская культура перабіраецца ў горад, гэта самы важны працэс, які адбываецца апошнімі гадамі. Яна культура, яна не ўбіваемая, яна пераходзіць з мовою. Но вёска перастае быць месцам, дзе культура аднаўляецца. Культура пераходзіць у горад. 73-го года ў горадзе робіцца дзяцей больш, чым у вёсцы. Яна непазбежная. Але ж можна яна ўсё было нармальна пакінуць. Людзі карыстаюцца толькі той моваю, которая прыносіць сацыяльны поспех. Людзі жывуць там, дзе яны атрымліваюць сацыяльны поспех. Французскія сацыёлагі даказалі, што калі ў вёсцы сярэдні ўзрост людзей вышэй за 45 год, то яе можна на карце ўжо закрэсліць. Ніякія ўліванні, ні ў што, ні ў тэхналогію, яны ўжо не дапамогуць. То бок дапамагаць, калі мы хочам захаваць вёску, трэба, пакуль там яшчэ ёсць каму зачапіцца. То для маладых людзей трэба стварыць тыя ўмовы, каторыя іх там утрымаюць. У нас лічаць, што гэныя ўмовы, гэна сацыяльная інфраструктура. Я сам дысертацыю пісаў і пісаў пра сацыяльную інфраструктуру як умову існавання. Но ў тыя часы нельга было яшчэ пісаць пра эканоміку. Другая частка, каторая прымушае людзей сядзець у вёсцы, гэна права распараджацца тым, што ты зрабіў. Калі беларуская культура замацуецца ў сталіцы, калі беларуская мова стане мовай сацыяльнага поспеху, калі нацыянальныя каштоўнасці стануць чыннікам адукаванасці, тады і савецкая дзярэўня захоча стаць вёскай. Старога шматнацыянальнага мястэчка ўжо не вярнуць, але пусткі на ягоным месцы не будзе. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.